de dua lusaku terhatur hanami di pangi doa ki ikoko do mangoloi jolo sauk maho paru main di dainang pabua betuho do kita padua dua ai tung tabo do hape na mataliban marsi tugu tugu anut marsi guitan marsi torhatur hanan mangiro pangiduan na tarasongon na magjua hape na di rohana ay tung tabo na mataliban ni Torhan, mangiro, pangiro, anna, tasongon na manju.